Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie. În limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Vino la mare pentru ultimul triatlon al sezonului. Pe 23 septembrie, pe plaja Long Beach dintre Venus și Saturn, te așteptăm să participi la No Stress Triathlon Calatis. Pentru începători există și varianta de traseu sprint cu 500 de metri not mare, 20 de kilometri bicicletă pe traseu umbrit și 4,5 kilometri alergare pe lângă una dintre cele mai celebre plaje de pe litoral. Înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro și asigură-ți locul la start, fie individual, fie ca membru în ștafetă. Data limită pentru înscrieri este 15 septembrie. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Mangalia, recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Raluca Hadmanu. Bună ziua, Raluca! Bun găsit la știri! Protest fără precedent într-un spital din România. Medicii de la Marie Curie nu îl vor înapoi pe doctorul Gheorghe Burnei. Tribunalul București a decis că acesta poate opera din nou. Am primit două documente de la medicii rezidenți și de la medicii angajați și le-am direcționat către Consiliul de Etică al spitalului. Un medicament esențial pentru bolnavii de epilepsie va dispărea din farmacii pentru că este prea ieftin. Retragerea acestui medicament și a multor altora se datorează politicii defectuoase proaste a prețului medicamentului în România. Procurorii anticorupție resping reforma propusă de ministrul Justiției. DNA susține că modificările reprezintă o formă de presiune. Peste jumătate din procurorii Direcției Naționale Anticorupție au ajuns la concluzia că eventuala trecere a inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției ar aduce atingere independenței magistraților. Gigi Becali s-ar putea întoarce după gratii, conducerea penitenciarelor sesizează parchetul și Coreea de Nord a lansat o rachetă care a trecut pe deasupra Japoniei. Detalii la știri, deocamdată datele meteo. Temperaturi în scădere astăzi față de intervalul precedent. Valorile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei și 27-28 de grade în vest și nord-vest. Va mai ploua slab pe arii restrânse în sudul, estul și parțial în centrul țării. În București, după o dimineață ploioasă, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Protest fără precedent într-un spital din România. Medicii ortopezi pediatri de la Spitalul Marie Curie nu vor să lucreze alături de Gheorghe Burnei și amenință cu greva și cu demisia. Totul după ce Tribunalul București a decis că Burnei poate opera din nou, deși este cercetat pentru mai multe fapte de luare de mită. Medicii au trimis o scrisoare Comisiei de Etică a Spitalului și s-au adresat și Colegiului Medicilor pentru a bloca revenirea în secția de ortopedie a chirurgului. Managerul Spitalului Dan Buzatu într-o declarație pentru Europa FM. Am primit două documente de la medicii rezidenți și de la medicii angajați și le-am direcționat către Consiliul de Etică al spitalului. Ce se va întâmpla mai departe? Comisia de Etică urmează să analizeze acest document și... Acolo o să se discute toate posibilitățile. Medicii spun că este decizia spitalului în final, dacă domnul doctor va fi sau nu primit... Nu, este decizia justiției, a curții de apel, nu este decizia spitalului. Colega mea, Anca Simina, se află acum la Spitalul Marie Curie și ne aduce amănunte. Am stat de vorbă în această dimineață cu medicii care au lucrat până acum 8 luni cu Gheorghe Burnei la Marie Curie. Poziția exprimată în scris și trimisă Comisiei de Etică a Spitalului este quasi unanimă. Nu doresc să fie asociați în niciun fel cu Gheorghe Burnei. Nu vor să lucreze cu medicul acuzat de luare de mită de la părinții copiilor și avertizează că dacă va fi nevoie, își vor cere mutarea în alte secții sau chiar vor pleca din spital. Medicii sunt deranjați de declarațiile lui Gheorghe Burnei, care a susținut că banii lăsați de pacienți fără știrea sa erau folosiți pentru a cumpăra de mâncare cadrelor medicale, dar și de criticile sale că secția de ortopedie ar fi avut de suferit după plecarea sa. Șeful secției, doctorul Ștefan Gavriliu, spune că la ortopedie la Marie Curie se fac în continuare în medie 15 operații pe săptămână. Dincolo de teama personalului medical și a pacienților pe care vestea că doctorul Gheorghe Burnei se putea întoarce a indus-o, medicii spun că cel mai important motiv pentru care se opun revenirii sale este faptul că în acest fel ar putea influența cadrele medicale care au calitate de martori în dosar. Scrisoarea de protest, semnată de 20 de medici, a ajuns până acum la Comisia de Etică a Spitalului, la Colegiul Medicilor, la Ministerul Sănătății și la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Direcția de Sănătate Publică a refuzat să primească petiția. De la Spitalul Marie Curie, Anca Simina, Europa FM. De luna viitoare, bolnavii de epilepsie din România sunt în pericol. În farmacii nu va mai fi vândut un medicament esențial pentru ei. Pacienții se plâng că alternativele existente pe piață nu înlocuiesc în totalitate acest medicament. Au semnalat situația Ministerului Sănătății, după cum relatează Iulia Noghi. Este vorba despre Trileptal, un medicament folosit în afecțiunile neurologice. Compania care deține autorizația de comercializare a notificat Agenția Națională a Medicamentului. Motivul retragerii medicamentului ne-a fost explicat de Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Retragerea acestui medicament și a multor altora se datorează politicii defectuoase proaste a prețului medicamentului în România. Având cel mai mic preț din Europa, aceste medicamente, când nu se justifică economic, sunt retrase, iar atunci când totuși se mai justifică economic, pleacă la comerțul intracomunitar. Reprezentanții pacienților trag și un semnal de alarmă. Bolnavii care foloseau acest medicament și au încercat medicamentele generice au simțit pe pielea lor reacții adverse cumplite. Asociațiile de bolnavi au scris Ministerului Sănătății. Problema este legată însă de modul în care se stabilesc prețurile la medicamente. Metodologia a fost revizuită recent, dar nu suficient, spune Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor și Importatorilor de Medicamente. Au fost stabilite câteva medicamente considerate medicamente esențiale, al căror preț nu mai este stabilit la nivelul minim european, ci la nivelul mediei celor mai mici trei prețuri din Uniunea Europeană. Sunt prea puține medicamente care au fost considerate medicamente esențiale. Modificările aduse legilor justiției de ministrul Tudorel Toader reprezintă o formă de presiune asupra activității profesionale a DNA. Este concluzia la care a ajuns adunarea generală a procurorilor anticorupție. Între altele, procurorii DNA nu sunt de acord cu trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției și nici cu extinderea răspunderii magistraților. Anca Grădinaru relatează. Peste jumătate din procurorii Direcției Naționale Anticorupție au ajuns la concluzia că eventuala trecere a inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției ar aduce atingere independenței magistraților. Cei 103 procurori anticorupție nu sunt de acord nici cu obligarea Ministerului Finanțelor de a da în judecată magistrații care au comis o eroare în vederea recuperării pagubelor constatate. De asemenea, magistrații DNA resping și înființarea unei direcții speciale în cadrul Ministerului Public pentru urmărirea penală a procurorilor și judecătorilor. Această propunere nici măcar nu a fost justificată, reclamă procurorii anticorupție. Tot ei critică și propunerea de a se introduce o condiție de 15 ani de vechime efectivă pentru a accesa în funcția de procuror la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Această condiție este considerată excesivă în raport de structura actuală a corpului de magistrați. Între timp, proiectele Ministerului Justiției sunt analizate astăzi și de șefii parchetelor din toată țara, convocați la București de procurorul general Augustin Lazăr. Încă de săptămâna trecută, Ministerul Public și-a exprimat îngrijorările față de reforma propusă de Ministrul Justiției. Elena Tudor cu detalii. Procurorii sunt nemulțumiți și de trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministrului Justiției numit politic. Potrivit acestora, inspecția judiciară a fost cel mult în subordinea procurorului general, niciodată sub tutela Ministrului Justiției. De altfel, Ministerul Public a transmis că nu a fost consultat în prealabil în legătură cu propunerile de modificări aduse de Ministrul Justiției, Procurorul General Augustin Lazăr. Pentru că mai mulți colegi au arătat îngrijorarea pentru propunerile care au fost comentate public și care au fost expuse de Ministrul Justiției, a apărut ca fiind necesară o analiză a procurorilor generali. Sunt câteva idei care sunt importante a fi analizate, pentru că în măsura în care ele s-ar pune în aplicare, ar afecta mersul justiției. Ministrul Tudorel Toader a prezentat săptămâna trecută proiectul privind legile justiției. El a anunțat modificări importante care vizează statutul procurorilor și judecătorilor, organizarea judiciară și cea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, procurorul general, adjunctul acestuia și șefii DNA și DIICOT vor fi numiți de secția pentru procurori a CSM la propunerea Ministrului Justiției și nu a președintelui cum este acum. Iar mandatul acestora va fi de 4 ani și nu de 3 ani ca în prezent. De asemenea, magistrații pensionari nu mai pot fi reîncadrați. O altă modificare vizează înființarea unei a treia direcții în cadrul parchetului general pe lângă DNA și DIICOT, care va face urmărirea penală în cazul magistraților suspectați de comiterea unor infracțiuni. Ascultați știrile Europa FM. Omul de afaceri Gigi Becali s-ar putea întoarce după gratii. Conducerea penitenciarelor a decis să sesizeze parchetul în cazul patronului FCSB acuzat de ultraj și șantaj. Într-o emisiune TV, Gigi Becali ar fi amenințat-o pe directoarea penitenciarului Jilava pentru că nu ar fi aprobat o învoire pentru vărul lui, Victor Becali. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Administrația Națională a Penitenciarelor a analizat afirmațiile făcute de Gigi Becali într-o emisiune la România TV și a decis să sesizeze organele de urmărire penală. Supărat că vărul lui nu primește o nouă învoire, Gigi Becali ar fi transmis mai multe mesaje de amenințare directoarei penitenciarului Jilafa. I-am dat niște mesaje aseară că aveam telefonul ei. Nu vă rușine, mă! Pentru ce discuteți voi? Un bunic, mă, care omul nefos, mă! Ulterior, Gigi Becali a recunoscut că a avut un schimb de mesaje cu directoarea penitenciarului Jilafa, dar a susținut că niciodată nu a amenințat-o. Procurorii urmează să stabilească acum dacă patronul FCSB poate fi pus sub acuzare pentru ultraj și șantaj, a spus la Europa FM președintele sindicatelor din penitenciare Sorin Dumitrașcu. Dacă se confirmă, pentru că evident trebuie să se pronunțe o instanță în acest sens, dacă se confirmă aceste acuzații, riscă în primul rând o nouă pedeapsă cu închisoarea, de această dată în calitate de recidivist, și riscă evident să execute și perioada de detenție care este sus anterior. Federația Sindicatelor din Penitenciare atrage atenția că pe lângă Gigi Becali au mai existat și alți deținuți care ar fi avut parte de un tratament preferențial cât timp au stat după gratii. Liderul Federației Sorin Dumitrașcu îi cere ministrului Justiției să ia măsuri astfel încât vinovații să fie sancționați. E vorba de Giovanni Becali, Cristian Borcea, Victor Becali, e vorba de Miron Mitrea. În primul rând că au încercat să primească mai multe drepturi decât ceilalți deținuți. Cu siguranță au avut condiții mai bune decât ceilalți deținuți, ceea ce nu e normal. Au încercat să aibă mai multe învoiri, să plece mai des acasă și din păcate s-a și întâmplat. Potrivit sindicatelor din penitenciare, a trecut deja un an de la întocmirea raportului privind tratamentul preferențial acordat unor deținuți și niciun director de penitenciar nu a fost sancționat. Scandal în timpul vizitei făcute de ministrul mediului la Măldărești, în județul Vâlcea, acolo unde este stare de alertă din cauza gropii de gunoi care arde de peste o săptămână. Graciela Gavrilescu a venit înconjurată de jandarmi în timp ce unul dintre consilierii locali a venit cu proprii susținători. Cei doi oficiali s-au contrazis chiar în mijlocul gropii de gunoi. Domnii de la Garda Națională au dat un ordin clar în urma controalelor să-i ridice autorizația de funcționare. Cine și domnii ridicat-o? De la Agenția de Mediu n-au vrut să ridice și au zis că își asumă faptul ăsta. Cei de la agenția locală? De mediul local, da, pentru că ea e liberată, ea trebuie să o ridice. De ce credeți că am adus direcția de control de la minister? Să verificăm toate documentele, spune, cronologia lor, exact cum a fost date. Eu am dat un ordin de ministru prin care este obligată garda să meargă o dată la două săptămâni în control la toate depozitele conforme și nu numai, da, să informeze ministru astfel încât să știm problemele care apar în țară. Iar eu deja am început un periplu în țară. De 9 zile arde groapa de gunoi din comuna Măldărești, iar autoritățile au decretat starea de alertă. Aerul este irespirabil, dar nu toxic, spun inspectorii de mediu. Un laborator mobil performant adus de la București face noi măsurători în zona poluată la cererea ministrului mediului. Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență astăzi după ce Coreea de Nord a lansat o nouă rachetă balistică. Aceasta a zburat peste nordul Japoniei și s-a prăbușit în Pacific. Proiectilul nu a reprezentat o amenințare pentru America de Nord, a transmis Pentagonul, dar Japonia vorbește despre o amenințare gravă și fără precedent. La câteva ore după noul tir al Coreei de Nord, forțele militare sud-coreene au simulat un atac împotriva conducerii de la Phenian. Are detalii Manuela Nicolescu. Racheta nord-coreeană a zburat aproximativ 2700 de kilometri și a atins o altitudine maximă de 550 de kilometri, susțin autoritățile militare sud-coreene. Guvernul de la Tokyo a activat sistemul de alarmă. Oamenii au fost sfătuiți să-și ia măsuri de siguranță. Premierul nipon Shinzo Abe a declarat că va face tot ce este posibil pentru a proteja populația Japoniei. Forțele militare nipone nu au încercat să doboare racheta care a zburat deasupra teritoriului japonez. Potrivit agenției Reuters, aceasta s-a dezmembrat în trei bucăți, înainte de a se prăbuși în Oceanul Pacific, la est de insula Hokkaido. Este primul proiectil nord-corean care a zburat deasupra Japoniei din 1998. La câteva ore, Coreea de Sud a demonstrat că poate da o replică puternică Phenianului. Seulul a anunțat că a lansat 8 bombe asupra unei singure ținte, conducerea nord-coreană. Între timp, premierul nipon Shinzo Abe și Donald Trump au convenit să intensifice presiunea asupra Coreei de Nord. Liderul de la Casa Albă a mai spus că Statele Unite sunt 100% cu Japonia, le-a dat asigurări premierul de la Tokyo reporterilor. Manu, mulțumesc! La sport, Simona Halep rămâne fără victorie în fața Mariei Sharapova. Tudor Cirescu ne spune acum care sunt explicațiile ei pentru eșecul de la US Open. găsit, Simona Halep consideră că serviciul a făcut diferența în meciul pierdut în fața Mariei Sharapova. Românca, a doua favorită a ultimului Grand Slam al anului, spune că a dat totul, dar serviciul ei a fost foarte slab. Halep admite că rusoaica a fost mai bună și regretă că a avut ghinionul să o înfrunte încă din primul tur. Sharapova a învins-o cu 6-4, 4-6, 6-3 la capătul a 2 ore și 45 de minute de joc, iar meciul este elogiat în presa internațională. Ambele jucătoare au depus un efort extraordinar, notează BBC, în timp ce New York Times scrie că după un thriller electrizant, fosta campioană a învins-o pe aspirantă. Sharapova rămâne neînvinsă în 7 întâlniri directe cu Halep. Și Irina Begu și Mihaela Buzărnescu au fost eliminate la US Open încă din primul tur, Begu învinsă de o jucătoare din afara top 100, ucraineana Caterina Kozlova, Buzărnescu de Caroline Wozniacki. Singurul reprezentant al României în turneul masculin de simplu, Marius Copil, a cedat și el contra francezului Jo-Wilfried Tsonga. Șef și Sfântul Gheorghe a câștigat cu 2-0 în deplasare la Poli Iași, în ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii 1. Nou-promovata s-a impus prin dubla reușită de Claudiu Herea. Cele două echipe se află la egalitate la jumătatea clasamentului cu câte 9 puncte. Trecerea lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain este urmată de o nouă mutare interesantă pe piața transferurilor din Europa. Liverpool a plătit 52 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile lui Naby Keita, un mijlocaș de 22 de ani ce evoluează în Bundesliga la Leipzig. Jucătorul din Guinea se va alătura cormoranilor la finalul acestui sezon. Anul trecut, Keita a marcat 8 goluri în 31 de partide disputate în campionatul Germaniei. Bilanțul României la Universiada de la Taipei a ajuns la 11 medalii. Bernadette Soci a câștigat un bronz la tenis de masă, după ce a ajuns până în semifinalele competiției de simplu. La ediția anterioară a Universiadei, în 2015, România a obținut în total 7 medalii și a ocupat locul 29 în clasamentul pe națiuni. Știrile se opresc deocamdată aici, chiar acum începe România, în direct cu Moise Guran. Bun găsit, Moise! Bună ziua, Raluca! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre țara noastră și locuitorii ei, tot mai puțini. Anul trecut am pierdut vreo 300.000 de locuitori, ceea ce, vă rog să mă credeți, este un adevărat dezastru. Unde greșim, vă întreb astăzi la România în direct. Într-un minut începem. Pe aceeași frecvență cu tine. Numărătoare inversă a început. Ne pregătim de un nou sezon. Pe 4 septembrie ne întoarcem voioși, mai plinuți probabil că mergem în vacanță. O, domne, eu țin cură de slăbire vara asta, ai nebunit? Cum? Trecem la ținuta de toamnă. Luca se pregătește deja și are primul set de întrebări pentru dublu sau nimic. Mamă, de-abia aștept. Reluăm dublu sau nimic, dar în toamnă ne întoarcem cu super concursul pe care îl iubiți atât de mult. Vlad Petreanu și George Zafiu se întorc cu poftă de viață dis de dimineață. De la 7 fix. Din 4 septembrie. Dăm deșteptarea la Europa FM. Centrale termice Motan, conform